сварлівагай, такога журлівагай. Коцік на пячы лежаў, все мае словы спознаў, усе мае словы спознаў. Пашоўшы дзеду сказаў: а я й гуляю, гуляю, а вакі на це поглядаю, а жене мой дзядок і дзець о роках бязун нясе. Дзеду мяне жаль стала.